s'encontren coses que enganyen, pues quan s'assomen piquen i aranyen, i si les busques ningú les troba, perquè s'oculten entre la roba. Vinga el dimoni a poc a poc, al matrimoni pegue-li foc. Vinga el dimoni a poc, al matrimoni pegue-li foc. Coses fines com les esponges, coses redones com les taronges, elles són tendres, elles són dures, valen més verdes que estan maures. És un fandango el ingenio, perquè té coses de molt meneo, que van i venen com balancí, ja cap allà, ja cap així. Vinga el dimoni a poc, al matrimoni pegue-li foc. Vinga el dimoni a poc, al matrimoni pegue-li foc. Té cabrioles com el bolero, que sol comprar-les qui té salero. Causen delícia les volteretes que al so se peguen de castanyetes. Este fandango tan revolcat no pot ballar-ho qui està pesat. Per això diuen que estan lelos aquells que es casen sent molt abuelos. Vinga el dimoni a poc, al matrimoni.